La Societat Recreativa Els Nou Pins ha celebrat aquest cap de setmana el seu 25è aniversari amb un espectacle que ha volgut resumir la història de l'entitat. El públic tianenc ha recolzat la commemoració d'aquesta efemèride omplint la sala del Benis a les dues sessions que s'han realitzat. El record, la nostàlgia, però també l'humor, han estat els protagonistes d'aquest viatge al passat de l'entitat. Durant 3 hores, Els Nou Pins han posat sobre l'escenari un repàs de la seva història a través de música, imatges i fragments dels muntatges que han anat elaborant durant un quart de segle. Així ho valorat el president de l'entitat Isidre Mestres i el coordinador de l'espectacle Benjamí Gómez. Molta emoció, jo he acabat plorant allà dalt, quan hem acabat, que no només és l'espectacle, sinó que realment fem 25 anys, això és molt important. Crec que hem complert i la gent ho ha dit que estava molt contenta i nosaltres també estem molt contents, la veritat, de l'acollida del públic i de tot l'espectacle en general. Hi ha un equip a darrere brutal, el que no es veu és la gent que ajuda darrere, els mateixos actors que sortim, que és increïble. Jo vull felicitar a tots els meus companys perquè realment, si això ha sigut un èxit, realment no ha sigut gràcies ni al coordinador ni a l'ajudant, sinó a tot el conjunt de gent que està amb nosaltres. Tots els actors actuals i alguns dels que van formar part de l'entitat temps enrere han passat per l'escenari de la sala Albéniz aquest cap de setmana. A més, a l'acte també hi han assistit la regidora de Cultura, Núria Blasco, i l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Han fet un espectacle molt emotiu per mi, perquè a més, bueno, jo he format per durant un petit període de temps, però totes les imatges que han anat passant ha sigut per mi molt emotiu i m'ha agradat molt. I darrere hi ha una feina que sóc conscient del tot el que han treballat. Pràcticament no hi ha cap tianenc o tianenca que no tingui alguna arrel amb aquesta entitat. Per tant, ells demanaven més granets de sorra per part de l'Ajuntament i nosaltres continuarem aportant tant granet de sorra com puguem per construir un castell de cultura plegats i del teatre. L'entitat va ser fundada l'any 1986 amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, una 20ena d'actors i una 50ena de socis. La primera obra que van interpretar va ser Maria Rosa, d'Àngel Guimerà, un fragment de la qual també s'ha representat a l'espectacle commemoratiu. Però no ha estat l'única. També s'han pogut veure trossos de muntatges com Pel davant i pel darrere, El bon doctor o El mètode Gronholm. Escoltem algunes de les impressions del públic tianenc, entre el qual s'hi compta l'actriu professional Anna Azcona. Super ben equipat tecnològicament, super actualíssim, molt amè, musiqueta, ells bon rotllo, molt divertits, molt emotiu, està molt bé. Molt divertit i en alguns moments, doncs, molt, molt agradable. Jo no havia seguit mai a aquesta companyia, diguéssim, però bueno, ha estat bé. Han hagut trossos d'obres que m'han agradat bastant, m'han fet riure, sobretot les que eren més comèdia, i bé, hem passat l'estona. Fantàstic, molt ben fet, preciós, m'ha recordat a tantes coses. Fins a l'actualitat, la Societat Recreativa Els Nou Pins ha interpretat una 60ena d'obres i ha estat molt present a la vida cultural i social de la vila. L'any 1988, per inaugurar les obres de remodelació de la sala Albéniz, juntament amb altres entitats del poble, van interpretar l'obra Amadeus, fet que va representar un punt d'inflexió per a aquesta entitat. I l'any 2006, amb motiu dels seus 20 anys, van ser els pregoners de la Festa Major de Tiana. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.